cuando seas aburrido y no saibas qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Bo día a todas e a todos. Aquí estamos unha semana máis con o noso programa As Crónicas de Centieiros. E como sempre, comenzamos coa sección Colle un libro. Hoxe temos un libro especial para vós, o libro de María Fumasa, publicado por Galaxia, que conta coa colaboración de diferentes artistas. É un libro estupendo, sobre todo para os que lles guste a música, que pertence á colección Son Árbore, con autores múltiples tanto para a música como para as letras, e con ilustracións de Pep Pastor. María Fumasa é un proxecto musical de celebración da vida. Ducias artistas cantando da alegría de vivir. Uxía, Sergio Tanus, Magín Blanco, Isaac Palacín, Tanxarina, Carlos Blanco, Onoso Ruí, Familia Domínguez Senlle, e moitas amigas e amigos viaxan nun libro disco, CD e DVD no tren máis festeiro que nunca houbo nin haberá. Algún dos vídeos foron elaborados con pictogramas para que alumnado con necesidades especiais poida gozalo. Cantar e bailar para ser máis feliz. O seu editor, Francisco Castro, dixo que a publicación naceu arredor de Rui, un cativo con parálise cerebral, a que nos seus amigos músicos e a súa familia agasallaban con cancións no seu aniversario. Nel atopamos moitas cancións, moi divertidas, con diversos tipos de temas. Unha das cancións que máis chama atención, xa que non é a versión clásica que todos coñecemos, é a de Bailaches Carolina, un tema tradicional con adaptación de Andrés Giraldez, Sergio Tanus e Magín Blanco. Ímola ler para que comprobedes que é dun estilo diferente. Bailaches Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con que bailaches. Bailei con meu amor. O teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque te levantas xa e moi mala de baixar. É moi mala do que? É moi mala de baixar. O señor cura non baila, porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. ¿Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con que bailaches. Bailei con meu amor. El ratoncito Pérez es como un vampiro, te muerde con sus dientes, te deja sin sentido. El hombre del saco tiene que ser bueno, ahora es coleguita del capitán Trueno. ¿Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con que bailaches. Bailei con meu amor. Novas de Centieiras. O noso centro recibiu unha mención honorífica dos premios Irene. A paz comeza na casa. Do ano 2011, por un traballo realizado ao longo do curso sobre a igualdade e o rexeitamento da violencia de xénero, feito por un grupo de mestras e mestres do noso cole, en o que participou todo alumnado. A actividade consistía en facer un roteiro, no que percorríamos todas as instalacións, descubrindo a labor de algunhas mulleres nos distintos ámbitos da vida: ciencia, música, tecnoloxía, goberno, letras. Os premios Irene están dirixidos a colaborar dentro do sistema educativo coa erradicación da violencia e a promoción da igualdade real entre mulleres e homes a nivel nacional. Recolleron o premio Ana María Pérez, xefa de estudos do cole, e Paloma Rodríguez, coordinadora de traballo, onte no Salón de Actos de Real Academia de Legislación e Jurisprudencia de Madrid. Aínda que estamos moi orgullosos de recibir esta mención honorífica e as profes moi contentas, a nós o que nos gustou foi participar na actividade, posto que aprendemos moitas cosas. Parece que estas semanas novas decentieiras viaxan a Madrid. Unha das nosas mestras de Educación Infantil, Paloma Rodríguez, déixanos e marcha cara ao Congreso de Deputados. Ímola a ver sentada nun dos escanos do Parlamento que tantas veces vemos pola televisión. Desexámoslle que a súa tarefa como deputada sexa todo a productiva que la ansia. Aínda que a votaremos moito de menos, sobre todo o alumnado de infantil. Que che vaya ben, Paloma. O martes pasado, o alumnado de primeiro, segundo e cuarto de primaria foi a Compostela para participar nunha actividade coordinada pola Universidade de Santiago, na que se conmemoraba o Día Internacional dos Dereitos da Infancia. Cumpríanse 53 anos do histórico día nen que nas Nacións Unidas aprobaron a Declaración Universal dos Dereitos da Infancia, o 20 de novembro de 1959. A esta actividade asistiron alumnos e alumnas de centros de ensino de toda Galicia, coa presenza de máis de 500 participantes de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos. Os nenos e nenas puideron presentar todos os dereitos da declaración. A nós tocounos o número 8. O neno debe en todas circunstancias figurar entre os primeiros que reciban atención e socorro. Este día de festa contou coa actuación de grandes artistas, pero a nós os que máis nos gustaron foron os Bolechas, divertidísimos. Música para ti. Esta semana suxerimos vos que collades o libro de María Fumasa, do que xa os falamos ao comezo do programa. É un libro de cancións e ademais trae varios CDs. Un é de música e outro de karaoke. Lembrade que é da Editorial Galaxia e que pertence á colección Son Árbore. Co karaoke ídelo pasar bárbaro. Nós tamén ensaiamos na aula de música. Aí vai unha canción, esperamos que vos guste e... Nos vos decimos o título para que adivinheres cadé. ¡Hasta a próxima semana! Balache Carolina, balé sí senhor. Dime con quem balache, balé com meu amor. Com teu amor Carolina, não volvas a bailar, porque se levanta a saia é muito mala de baixar. E é muito mala do quê? Muito mala de baixar. É muito mala do quê? Muito mala de baixar. O senhor cura não bala, porque tem uma coroa. Vale, senhor cura, baile, que todo eu perdoa. Balache Carolina, baile sim senhor. Dime com quem balache, baile com meu amor. Com teu amor Carolina, não volvas a bailar, porque se levanta a saia é muito mala de baixar. E é muito mala do quê? Muito mala de baixar. É muito mala do quê? Muito